دا غنیم گڑی عمر سمرا پو تلوار تیری جی درومی روان دا چا تنکڑی انتظار تیری جی درومی روان دا چا تنکڑی انتظار تیری جی دا غنیم گڑی عمر سمرا پو تلوار تیری جی درومی روان د چا تنکړي انتظار تیری جی درومی روان د چا تنکړي انتظار تیری جی د ژوند په دشته می مدام د ارمانو قافلی د ژوند په دشته می مدام د ارمانو قافلی لما شوم توفا انتر دی قطر قطر تیری جی درومی روان د چا تنکړي انتظار تیری جی د غنیم گڑی عمر سمرا پو تلوار تیری جی درومی روان د چا تنکړي انتظار تیری جی درومی روان د چا تنکړي انتظار تیری جی مکړه غرور او تکبر په ځواني منازیږه مکړه غرور او تکبر په ځواني منازیږه ګران ځواني خالي مستي هر یو بهار تیریږي درومی روان د چا تنکړي انتظار تیریږي د غنیم گڑی عمر سمرا پو تلوار تیریږي درومی روان د چا تنکړي انتظار تیریږي درومی روان د چا تنکړي انتظار تیریږي سوک رخ سالم سوکم ٹوک ٹوک ٹوٹا ٹوٹا د دلبر سوک رخ سالم سوکم ٹوک ٹوک ٹوٹا ٹوٹا د دلبر تر کلیزی او سوک فسر بندی د دار تیری جی درومی روان د چا تنکړي انتظار تیری جی د غنیم گڑی عمر سمرا پو تلوار تیری جی درومی روان د چا تنکړي انتظار تیری جی درومی روان د چا تنکړي انتظار تیری جی د لار حق د او د حق پلارت للهم حق دی د لار حق د او د حق پلارت للهم حق دی ټول مخلوقات په پدی لار ور په ور تیری جی درومی روان د چا تنکړي انتظار تیری جی د ژوند شمع به بل تر قیامت نه وي د ژوند شمع به بل تر قیامت نه وي دغه حمید به هم یو ورځ په دغه لار تیریږي درومی روان د چا تنکړي انتظار تیریږي د غنیم گڑی عمر سمرا پو تلوار تیریږي درومی روان د چا تنکړي انتظار تیریږي درومی روان د چا تنکړي انتظار تیریږي د غنیم گڑی عمر سمرا پو تلوار تیریږي درومی روان د چا تنکړي انتظار تیریږي درومی روان د چا تنکړي